sahaba yak ñim andalon ak julit yek balay baba yamal khiyam wama adri khamuma man muhammad ma yuf'alu bi li yalla def ci man euleuk suba ginaaw suba al-akhirah wala bikum khamu lu muy def ci yeen dina jimi wacce wahyu bi lam tay wacce rek in attabi'u man duma top illa ludud ma yuha ilayya liñ may dey rek luma yalla dey dal ma top ko numa mel lolo mako melal luma yalla wahyu ma top ko mune numa mel nunu mako melal tabarakallah motax mu gën ci nit ñi ndax li yalla doon diglé moko gëna top nit ñi li yalla doon téré lepp la bayyi sallallahu alaihi wasallam in attabi'u illa ma yuha ilayya ko fi deg ñu na aka bax lamu baxé du lenaludul ubbi alquran ji rek lum ne bayi len ko mu bayi ko lum ne def len ko ñu def ko mu yaayul fi na amunu yi ci bir wama ana nekuma illa nazirun mubin ludul warate kat wu leer wo xamne fi ma yonne ak alakhirah mi ngi toll ni digeenti ñaari baram rek waaw akhiruz zaman suratul ahqaf aya jurom ñent yalla neena qul ara'aytum salalen in kana bu nekke mom alquran ji min indillahi joge fa yalla wa kafartum bihi ngeen wedd ko tay in kana min indillahi wa kafartum bihi so alquran ji joge ci yalla ngeen wedd ko tay waw fofa yalla da koy wax rek dal di fay def ben li ngeen di wax point legi nak yow yaay set lu ca yalla nara tek qul ara'aytum in kana min indillahi wa kafartum bihi dan jal su alquran ji joge fa yalla ba nopi ngeen weddiko waxin wo mo geuna metti bo waxe ne su ngeen ko wedde duggu sa wara bo amé sa dom ne ko ma ngi lay yoni su midi njote ti ñewoo dan jal day defé ne bu midi jotté ti ñëw lu ne man nga ko ko def waye sa nak su midi jotté ti ñëw do añ day yegg ne mom du añ rek su amé lu ko gënal añ rek ci lool lay nekk bayyi añ ba motax ñaari agalé wax yi du ko jar da ngay junju su midi jotté ti ñëw dal di matu na ciël bu ko defé da nan ci goor gi de suma yéxé ñëw nangam suma jaaré barap sangam nangam waye so nak so yéxé ñëw su midi jotté ti ñëw do añ mom day yegg ne dalul añ rek fini li ngui koy fini dal moy ñak añ bis bu gisee lu ko gënal añ rek nek ci loola yalla it fi mu wax rek dal di fay def point wa shahida shahidun ta'id sadana min bani isra'il ci borom xam xam bani isra'il ala mislihi ci lu melni alquran fa amana mu gëm ko wastakbartum yeen ngeen weddi shahida rajulun min ulama'i bani isra'il ala sidq alquran waaw bo demé ci tafsiru shamakhsari day wax ni jawabu sart mahfufun taqdir bi moy in kana alquran min indillahi wa kafartum bihi alastum zalimin nena mom lol la ndax toñu len waye suñu borom tabaraka taala ñëw fi rek da fay hasaf dar rek bayiko mu gëna tidlu inna allaha yalla la yahdi dujbal alqawm nitña azzalimin toñ kat yi suratul ahqaf ay fuk wa khala wa alladhina kafaru ni weddi yalla weddi alquran weddi alakhirah weddi alislam lil ladhina amanu ni wax ko ñeegam luñ len wax law kana khayran bul islam don lu bax ma sabkhuna ilayhi ken duñu ci jitu wa waxin la wo xamne ku noy bop ku ne man la jaddal ku faru makka ñoko waxon jurid ya law kana hadha alquran wad-din khayran buñ gisoon alquran ji muy lu bax ñu gis dina ji muy lu bax ma sabkhuna ilayhi kon fuqara yi wër yonenti bi duñ ñu jitu ci alquran ji kon bilal duñ ci jitu ammar duñ ci jitu suhayb duñ ci jitu khabbab duñ ci jitu mustada'afuni ñep amu ci kenn ku ci jitu ci alquran ñun wa quraysh ñun kuffaru makka dañu gisul ba xay bu ne ci alquran baxay bu na ci l'islam motax ñu tok fuñu tok kon nak tok leen ni ñun setete mak ñooñu ci quraish mak ño xamne ay yaq kat lañu won tabarakallah ba deme ci muqtasar ibnu kasir ca jukib ñettel ba xatum ñett témer ak fuk ak juroom ñett lañ ca wax wax joji tabarakallah ba deme itti wa shahida shahid min bani israil moy qissab islam abdullah ibn salam bo deme ci sahihul bukhari te xantal nañ ko ci bamu yaatu lol laaj ya abdullah ibn salam don laaj rasulullah sallallahu alaihi wasallam rasulullah diko tontu bam jeex mu dugg ci l'islam bamu ci duggé mu laaj ko ci mbirum tere ye jitu won ci banu israël mu tontu ko ci lepp ala mislihi tabarakal wa islam yahtadu bihi ba nga xamé na nangu ñoo top alquran jup ci fa sayaquluna ñanga nan haza alquran ji ifkun aw sasla qadim wa yag yag wo xamne yeen da ngeen ko xamul ak ñoo meena yaq tabarakal yalla neena wa min qablihi lu jitu alquran dikon kitabu musa tere musa ba moy tawrat nga xamne yalla ng ko wacc won ci musa tere ba imaman nek njital nit ñi wa rahmatan nek seen yermane waaw tere ba nek imamu nit ñi ndax sharia ni iliman di nek ci kanam nit ñi kabbar ñu kabbar ni mom muru ko ñu ruko ni mom mu sigi ci ruko ñu sigi mu sujjot ñu sujjot lum def ñu def ko bu ne assalamu alaykum disalmal ñu def ko tere nun la war di def ci nit ñi alquran da war fu mu ne nañ def nangam ñun ñepp ñu yegg ne moy suñu iliman lool la yalla wax ne tawratit nun la nekki won imaman wa rahma nan def leen ñuy def mu nan bayi lañ ñuy bayi fuñ jaax rek dem ubbi ko da nga gis tabarakallah assassin yeek ñom seen yoyu ku ci am loy jaax dina nañ jël ci règlement intérieur bi mo rek lako ñi dem ubbi ko daal ne nangam la ci wax motax tabarakallah tawrat imaman wa rahma wa hadha alquran jina alquran jini yor kitabun ab tere la musaddiqun bu deugal tere yeku jitu won amul ben tere bu yalla wacce te loxo dugg ci ba walbatiko ba yak ko alquran ñew diko weddi ben yunit mustaweddi sa morom ben tere ci tere yunit yi alim sallallahu alaihi wasallam mustaweddi sa morom legle weddante xewi wa xew waye serigne sax tabarakallah ñu bax ñek suñu mag ñek ñu ñep do ci gis ku weddi sa morom ñom ñep ñanga ca lañu nek mo taxon lañu doon samp neexa samp te deugar ke ngi tabarakallah wa hadha alquran ji kitabun ab tere la musaddiqun lisanan arabiyyan lam ñu arab la lam ñu yaram la motax bëgg ci geejju yi tabarakallah bu ko ñu defé fokk mu jema dugg ci lam ñu arab jang ci lam tay jang nahwu jaak balagha jaak ya ci aju yeb tabarakallah ndax alquran di saf ci mom la lam ñu arab di saf hadha alquran kitabun azimu shan musaddiqun lil kutub qablahu bi lisanin arabiyyin fasih ngob li yunzira ngir mu war allazina zalamu ni toj wa bushra mu nek mbekt lil muhsinina ci ni koy japp jappin wu rafet ñaar yu rek la alquran dem li yunzira allazina zalamu wa bushra lil muhsinin waaw ni toñ yalla alquran day nek ci ñom warati metti lol buñ koy deg dalen di metti tabarakallah waye ñi def lu rafet mom dalen di neex alquran amna ko fi nek bu degge ñi warate buñ ca waxe lol defuko du meuna jog rek dem defiko ndax day metti ci mom waye amna ko fi nek ni dakoy day nam tafsir bi dakoy bëgg day ubbi téréem lu alquran wax rek ma ngay sét lol nan la koy jëfé lum téré ma ngay sét lol nan la koy bayé suratul ahqaf ay fuk ak ñaar yalla neena innal ladhina mbolem ñi nga xamni qalu wax nañu ne rabbuna allah yalla suñu borom mbolem ñi ne rabbuna allah yalla suñu borom sumastaqamu ñu tek ci nak jup fala khawfun alayhim duñu ragal dara wala hum yahzanun duñu tit dara waaji da ñew ci yunus bi sallallahu alayhi wasallam ne ko dama am laaj bo xamne dama la ko bëgg laaj te dootumako laaj kenn ci lis ci diine yunus ne ko xul amantu billahi sumastaqim neel gëm na yalla te nga jup innal ladhina qalu rabbuna allah sumastaqamu neenañ yalla ay suñu borom nangu rububiyya nangu uluhiyya ndax ñaar yu la fi yalla boole rabbuna allah ñu nangu rububiyyatullah nangu uluhiyyatuhu rububiyyatullah moy nga nangu ne li fi nek ci liñ fi bind lepp moko bind uluhiyyatullah moy nga nangu ne mom rek lañ wara jamm ñi tollu fofu sumastaqamu top nak ñu jub bañu demé ci laboratoire bi ci rububiyya bañu duggé dañu ñew génné résultat bu baax bañu duggé ci laboratoire uluhiyya ñu ñew mu génné résultat bu baax bañu génné fañu nek nak sumastaqamu ñu jub ndax ab malade bu génné ci kakoy faj mu sét ko fièvre bi fièvre ko mu jox ko ay conseils ne ko demal su topé ci loola dooti delu ci wa tabarakallah fala khawfun alayhim wala hum yahzanun surtu al ahqaf aya fuk ak ñet ulaiika ñi top ñup ginaaw bañu ne rabbuna allah ashabul jannati ño nara dekke al janna ëlëk yalla ñu yalla boole khalidina fiha ci lañu sax jazaa'an bima kanu ya'malun mu nek fayuk la nga xamne mom lañ doon jëf ci aduna jazaa'an bima kanu ya'malun mu ñew nak ci ñaari dom yi dom ju bax ak dom ju baxul kep ku nek domit na fexé bok ci dom ju bax ji yalla yi bëgg lim ko xamne ki bokulo ci won nga jëm ci bok ku ci bok gor gor lu bari na lu nek ci dëkk bi gor diko wut munu ko am tabarakallah bu delu won ci ay wajuram dal di koy am bari na lu ko am diplôme yu bare bare yor ko di wut métier jafé ko fekk na ci digënté ñaari wajuram rek fele mbir ma nek wala mom wajuram ci bopam ñak deggal gum len ñak deggal ñak wek gum len ñak wek ñak len tek fen kenn ku ne sa wajur bo talale sa loxo mu talal mu tafla ci lam cey tafli tabarakallah namuy def ci yow bari wana yo xamne du ko def ci yow nañu deglu yalla wa wasayna al insana dink nañu nit digal nañu nit mu def ihsanan ak rafetal bi walidayhi ci ñaari wajuram yalla denk na nit ku ne mu def lu rafet ci ñaari wajuram ndax ngeerum yalla min ci ngeerum ñaari wajur merum yalla min ci merum ñaari wajur ba mu dess buñ la bëgge duggal ci loola nga xamne mom lañu gisoon ci tabarakallah luqman wa in jahadaka ala an tushrika bima laysa laka bihi ilmun mune yaay nak yalla bimu waxe li ñaari wajur mu daldi beral loxo yaay hamalathu umbunako ummuhu yaayam kuruhan ci choono wa wada'athu muwasin ko kuruhan ci choono ñaar yu yeb ben bu ci nek dafa metti bi kuruhin wa mashaqqatin wada'athu bi kuruhin wa mashaqqatin batay yaay motax umbu ak imbi yalla di ci fay jigen ni ay fay yu bare bare yo xamne suñu baye umbu ak imbi doti lañ ko ca fay hamalat ndax hamalathu ummuhu kurhan wa wada'athu kurhan wa fisaluhu nampal ga 30 shu'ran nek fa shuhran nek fan weri wer lolou ci yalla di junju moy jefeñ jefeñ gu eum man nako am wasin man ko am nampal man ko am waye la ci yalla yi fay jigen juy am dom fatu ilal jannati mi ngi melni ku de ci xex ba lol ben fay fay bu ñaaral bi jigen juy nampale am soowam du nef jigen juy nampale am soowam du nef su fekke ne tuput lek yu bes yi lek yañ dan lek nga xamne fi la wër li fi ñore ngay lek di lek dugub manam di lek laax di lek ciéré di nampalé sa soow do neuf waye amna xéeti lek yu xew yo xamni nak man nga koy lek ba nopi di nampal di gis bax ci sa biir eum jigen ñu bare bare bare fi ne dañuy botalé tabarkal ciono bu reey top leen ndax nit ñu ne fa leen yalla wacce lañuy lek suñu ko dé lek muy ñoré fañu nek buñu fébéré buñu duggé ci garab yi mëna faju waye amna fébar yoy sax du len dal waye ku jéggañu lek nak tabarkallah yoy mom mëna la dal jigen da ëmbëg wasin yalla di say gum metti ak metti gum metti ak ñom seen yoy taxna mu fayé ko ci fay yu bare bare bare tabarkallah ba sa dom bu né yaay uf rek yalla tabaraku taala bëgg ko xagn aljann tabarkallah waye jigen ñi nak legi mom ëmbëg wasin mom japp nañ ne mom du ab liggey liggey mom leneen la ëmbëg wasin mom warna xewi tabarkal cey dom ji kon yaayam ëmb ko ci coono bi bayyi lek yu neex di tafli di waccu say nelaw doyutul ba muy diir bu yàgg wasin jot nga gën ca sonnati nag ba nar a génn àdduna nampal jot diggante bi yépp nekk fanweeri weer tabarkallah luqman ne woon moom wa fisalu fi amayni tabarkallah yu yépp nekk ci dama ne nit ki judd ñu ngénte bàyyi wuti saako ceeb wuti xar woo ay xaritam wutal la turu rafet dugal la école ba nga matee dugg di fay di xotti di la jox di la yóbbu école ngay jàng ngay war ci sa kaw yaay di yëg ci seen kaw lu ñor ci kër yi nga lekk tabarkallah ay ati ati ngi nii ñoral la sa luyaas mësoo fay luyaas li ngay lekk ci seen poos lay jóge nga na ca kër ga hatta iza balaqa ashudda ba am doole nag wa balaqa 40 sana mu daal di am ñun fukki at moom xale bi ndeysaan xelam dem ci yi ma doon wax léegi mukkal ci la leen daal di sukk nag ndeysaan dikk ñaara loxo yàlla doom ju baax la xaala mu daal ni rabbi aw zini maa ngi lay ñaan nga daggil ma sama xel mi an ashkura ni'mataka ba ma mën a sant sa xéwal gi damaa bëgg nga daggil ma sama xel mi ba ma mën laa sant ci sa xéewal gi tabarkallah am na téere boo xam ne am borom tabaar di la anhu moo ko bind ñu koy tuddee mawaahibu naafi dégg ngeen ca baatu jawit sakaa yi jawit sakaa yi yàlla dama laa bëgg a ñaan balaa ma lay ñaan damaa bëgg nga daggil ma sama xel mi ba bu ma la ñaanee li ma lay ñaan boo ma ko mayee tabarkallah ñépp xam ne may nga ma fii itam doom ji dafa baax lool mu ne yàlla damaa bëgg nga daggil ma sama xel mi ba ma mën a sant sa xéewal yi yàlla ne ko xéewal yan mu ne ko allati xéewal yi nga xam ne an'amta alayya xéewale nga ma ko wa ala walidayya xéewale ko sama ñaari waajur ñii ba ñu am ma wa an a'mala salihan damaa bëgg nga may ma xel mu rafet ba lu ma jëf muy lu baax loo santaana mën a ca tardaahu ba nga gërëm ko ndax li nga ma defal defar yi wutal nga ma yaay wutal nga ma papa ma judd ñu yërëm ma wutal ma turu rafet ngénte ma nii yare ma nii nangam nangam tabarkallah dégg lool ci ay waajuram wa aslih lii fi zurriyati yàlla maa ngi lay ñaan ëllëg mantam su ma amee doom nga defal ma ci lii yàlla daal inni tubtu ilayka tuubal naa la wa inni min al muslimina bokk naa ci ña nga xam ne dañ lay omatul ulaa'ika doom yu mel nii allazina ñooy doom yi nga xam ne yalla ne na taqabbalu anhum danañu lan nangul ahsana ma amilu lu gëna rafet liñ doon jëf wa natajawazu an sayiatihim ñu bal leen seeni bakkar doom yi melni yépp yalla bal leen fi ashabil janna ca wa aljan lañu bokk wa'da sidq li nak dig bu deug la ndax lu yalla digge def ko allazi moy dig bi nga xamne kanu yu'aduna mom lañ leen doon dig mbokk ñuy deglu tek leen seen baram ci aya fuk ak juroom ben ci suratul ahqaf ñu ñaan yalla tabaaraku ta'ala mu mañu benen dajje ci katanam ñi ngi leen di ñaanal tawfiq yalla yalla nangu seen koor nangu suñu koor fan wéri wér ena dom ju bax ji di nga xamé né amna ñeen fukki at dafa dekk yalla ñaar loxom ne ko bëgguma la ñaan ci sama xelum bop dama bëgg nga yakki wal ma xel menen mo man ci sant xéewal gu reuy gi nga ma xéewalé ak xéewal nga xéewalé sama ñaari wajur bañu yaré ma ni ñuma yaré ak nga defal ma xel mo xane dina mëna tax ma jëf jëf ju rafet jo xamne da nga ci dekk te nga may ma njabot gu bax yalla fuma tollu ma ngi lay tuubal te ma ngi lay ñaan nga boole ma ci muslimuna yi yalla dal ne dom ju bax gi ni dom yi melni nataqabbalu anhum ahsana ma amilu luñu songu dan ko luñu joxagn mu tabbi luñu yotu jot ko nataqabbalu anhum ahsana ma amilu ay doomi ni yo xamne ay diplôme du len té am lañ bëgg am ñak diplôme du len té am lañu am ay doomi ni yo xamne tabarakallah nit dina yootu lo xane li jottu ko ñom ñu jott ko ndax barkep nday ak bay ulaiika alladhina nataqabbalu anhum ahsana ma amilu ay doomi ni yo xamne fuñu toll di len summil ay dal ay doomi ni yo xamne des na len fonk des na len tek fañu wara tege ndax dañu tek seeni wajur fañu wara tek wa natajawasu am sayiatihim yalla mune luñ ma def ma bal len fi ashabil janna dama len di bolé ci wa al janna wa ad sidq yalla nak neena deggo ngi ni alladhi kanu yu'adun dom ju bax ngi nonu mbokk yi ci lañ yemon ci bind bi wessu yalla nañu bax ñun ñap ci suñu wajur tabarakallah te roy ci dom ji ndax ki de sedd na xoli wajuram sedd na xolub yalla tabaraku ta'ala tabarakallah ku sedd xol la mom ci bopam xolam sedd na ci bopam ñu wara dora tay ci aya fuk ak juroom ñaar ci suratul ahqaf ci dom ji nga xamne mom dafa safano ak dom ji ñeuk natali mu ne ki wuté nak wallahi ak dom ji nga xamne qala li walidayhi dafa wax ñaari wajuram uffin lakuma yal na ngeen alku loolu la wax ñaari wajurum uffin lakuma te yalla dafa waxon ci suratul isra wala taqul lahumā uff waye mom jeng lim wax ñaari wajurum uffin lakuma te baat bi mu wax ñaari wajurum baat bi gëna yëm wax ci baat yi la motax ku wax ci ñaari wajur uff yalla jeppi la tabarakallah te itam leg ku baax ki ci kaw amon yow do ko am xewul yalla dalay jafé dom ju bax dalay jafé jëf juñu nangu dalay jafé terangay aduna dalay jafé yew minan say ñaari wajur uff wallazi qala liwalidayhi uffin lakuma ñaari wajur gis ngeen ki yalla di netti baat bi mu wax ni mu yombe so mere gox say lax bu ko setan feggi rek nga ne uff motax kenn du mere say ñaari wajur gox say lax ëppuna def ki ni ñaari wajuram uffin lakuma ata'idanini ndax da ngeen may dik an ukhraja ñu genné wat ma ci suuf suma dehe manam lolu ko ñaari wajuram di wax yaayam ak papam dañu nek ay way gem yalla ay julit wo ko ci lañu nek xali bi neen uffin lakuma waaw seen julli yu bari seen muray yu bari seen saraxe be seen wax ji ngeen di nangam nangam daldi fa baram ba samp ci bobu windel ko ne len uffin lakuma waaw yal na ngeen alku yeen ñaar ku len baye ngeen nan ma dekk amna waaw wa qad qalatil khurun min qabli ay timir atangi ni yeguma kenn kun dekkal waaw xale bi ne len waqad qalat tawasuna al qurun ay qarn ay timiri timiri at min qabli luma jitu ti degguma ci kuñ dekkal xale wax len lol ne len ba firawna gennaduna ak legi degguma kuñ fi dekkal waqad qalat al qurun waaw xam leppam nak mu tekk ko ci xam xamu aduna yi rek tabarakallah mom xale bi daldi ne ñaari wajurom yeen ñi nan ma dekk amna da ngeen amul xam xam waye timir ad yi man yeguuma ci kuñ dekkal wa huma ñaari wajur ya yastakhifani Allah ña ngay sakko xettiliku ci yalla ngir yalla jubal seen dom ji ndaysan ci liñ nak ñi nako way way lak dom tof kare nga waylak amin gemal yalla yowmile inna wa'dallahi liyalay dige haqqun lepp deug la ñaari wajuri ndeysan wax sen dom ji li dama xamul nak wax ji moy yeex wala lu xew waye dal wax nañ ko li dom ji wax len li waylak amin ان وعد الله حق ليال ديغ ليب دغلا فيقول دوم جي نلا اه داغي نامل خام خام رك ما هذا لي نين دي واخ نيكوت الا اساطير الاولين لودول ليب ماك ني نجهك ني لي نين ماي واخ دي اي ليب لا جيكو يو رافيت يي نين دي واخ اي ليب لا دولو ام واو جيكو يو رافيت يي نين دي واخ نيب جي نين دي واخ لولو اي ليب لا ñi ngeen naan dañuy foro xaaliss di seet seen borom di leen ko jox ñi ngeen naan ku ci fo portable dang koy denc ba gis borom jox ko loolu ay leeb la xali bi wax leen lool ma hadha illa asatirul awwalin tbarakal li ngeen naan def lu bax nangam li ngeen naan nit day jekki ba ndogu jot muy wër ku mbokal lum ndogo nit day xor ba ngon jot mu tibbu bol doora tambale añ li ngeen ni mune papa papa li ngeen di wax ay neeb la du lu am du realité yalla mune ulaika dom yu mel ni ulaika dom yu mel ni allazeena moy dom yi nga xam haqa alayhimul qawl wax ja yeyuna ci ñoom wax ja yalla neewon haulaa fi nnar wala ubali wax jojje yeyuna ci ñoom tafsirul qurtubi juk fuk ak juroom ben khatum temer ak juroom ñen fuk ak juroom ñatt ulaika dom yi melni nan seni wajur uf gemuñu dekki ba nappi jappi jikko yu bax yi asatirul awwalin haqa alayhimul qawl wax ja yalla newon haulay fi nar wala ubali ñoña ci lañ nara bok fi umamin ci bir aw xed wo xamne qad qalat jaron nafi min qablihim lu jitu xala yu deung yi minal jinni bokkon ci jinni wal insi ak nitña innahum bolem jinni yi melon ni ak nit ñi melon ni ak dom ji kanu qasirin ñom ñep ñu perte la nga xamne loolu lañu doon liggey lu bokk suratul ahqaf aya fuk ak juroom ñet walikullin kenn ku nek ci doom adam yi amna darajatun ay daraja mimma amilu ci liñuy def ñaar doom yi wess wali kullin kenn ku nek ci ñom day am darajatun mimma amilu ki bax ci wajuram bax ci yalla bax ci bopam bax ci dekkandom darajatun mimma amilu mu jëm kaw ki bon ci wajuram gemul yalla bu ko bayyi xel du baye xel ay dekkandom darajatun yujum suf mimma amilu wali kullin darajatun mimma amilu ak itam ñukoy firé li kullil minal mu'minina wal kafirin maratib wa manazil bihasabi a'malihim fa maratibul mu'minin fil jannati 'aliya wa maratibul kafirin fi jahannama safila martaba yangok degere yangok grade yangok ñi gëm yalla ak ñi ko wedd ñi gëm yalla seeni garat jëm kaw ci aljanna yu ko wër ñi wedd yalla jëm suuf ci yusufa wali yuwaffihum ajitna len matalal na len jox senu pay ba mat a'maluhum sen jef ya wuhum ñom bu len yalla fay la yuzlamuna ken du len togn di wañi len jefun len ko jox kamilatan bi hasabi darajat wal kafirun bi hasabi darakat.